Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielką urzędową spowiedź powszechną zapowiada Donald Tusk, wzywa ministrów do otwartych spotkań z ludźmi. Sławomir Mentzen ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, jako pierwszy zrobił to oficjalnie. Ślub w norweskiej rodzinie królewskiej, księżniczka Marta Louis wyszła za mąż za amerykańskiego szamana. Premier Donald Tusk chce od ministrów organizacji otwartych spotkań, podczas których podsumowaliby upływający rok rządów koalicji. Szef rządu zwrócił się o to podczas spotkania zorganizowanego dla uczczenia 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej. Stwierdził, że chce zrobić wielką urzędową spowiedź powszechną na spotkaniach z ludźmi. Chodzi mi o dobrze zorganizowane spotkania ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju, albo które być może straciły trochę zaufania czy wiary w naszą determinację, i właściwie dotyczy to każdego z resortów. Dzisiaj nie będę wyznaczał tych precyzyjnych dat i zadań, przyjdzie na to czas na najbliższym posiedzeniu rządu. Natomiast chcę Was przekonać do tego myślenia, które wtedy było źródłem siły i które musi pozostać źródłem siły naszego rządu i źródłem wiary ludzi, że jesteśmy dla nich i po coś naprawdę ważnego, a nie dla stanowisk. Premier chce też, by jego ministrowie składali raporty, w których przedstawią, co chcieliby poprawić w działaniach resortów. Podpisanie porozumień sierpniowych, czyli Dzień Solidarności i Wolności, świętowano także w Lublinie. Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego Solidarności, wspomina, że ludzie marzyli o wolności i mieli odwagę po nią sięgnąć. Tu była solidarność międzyludzka, to każdy jeden odpowiadał za drugiego. Braliśmy odpowiedzialność za miejsce pracy, za kolegę w pracy, za to, co się zdarzy, tak żeby nie dać się ówczesnej władzy przede wszystkim sprowokować. Nie byliśmy traktowani podmiotowo, tylko przedmiotowo, więc chcieliśmy, żeby nas uczłowieczono. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem wdzięczności w Lublinie. Sławomir Mentzen z Konfederacji oficjalnie ogłosił jako pierwszy kandydat swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Na konwencji w Warszawie mówił, że jeśli wygra, będzie prezydentem aktywnym i niepokornym. Jeżeli wygram te wybory, będę najaktywniejszym prezydentem w historii, ale nie pod względem liczby wręczonych orderów, czy też pod względem liczby ułaskawionych przestępców, pod względem złożonych, ale także zawetowanych ustaw. To będzie prawdziwie aktywna i niezależna prezydentura. Wybory prezydenckie, które odbędą się latem przyszłego roku, nie zostały jeszcze oficjalnie zarządzone. Na koniec Norwegia i ślub księżniczki z amerykańskim szamanem. Córka króla Norwegii, 51-letnia Marta Louis, wyszła za mąż za Dureka Vereta. Oboje wielokrotnie wzbudzali zainteresowanie mediów. Skandale, które wywoływali, miały najczęściej związek z pseudonaukowymi poglądami na kwestie zdrowotne i społeczne. Durek Veret uznaje się za szamana, natomiast księżniczka określa siebie jako wróżkę. Z tego powodu straciła status członka rodziny królewskiej, a po ślubie jej mąż nie otrzyma tytułu książęcego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W Ekstraklasie jedno spotkanie siódmej kolejki już za piłkarzami. Puszczenie Połomice zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce. Trwa spotkanie Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice i tu 0-0. O 20.15 zagrają Radomiak z Krakowią. W Hiszpanii gol i asysta Roberta Lewandowskiego, a Barcelona aż 7-0 pokonała Valladolid. W siatkówce grają w Memoriale Arkadiusza Gołasia. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała 3-2 z Jastrzębskim Węglem. W Formule 1 pole position przed wyścigiem o Grand Prix Włoch dla Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena wyprzedził kolegę zespołu Australijczyka Oscara Pistariego oraz swojego rodaka George'a Russella z Mercedesa. Kolarz z Antypodów triumfował na 14. etapie Vuelta Hispania. To Caden Groves z Australii, jest także lider klasyfikacji generalnej Ben O'Connor. A we Wrocławiu rozpoczęło się wielkie ściganie na żużlu. Trwa Grand Prix zaż z pięcioma Polakami, w tym liderem generalki Bartoszem Zmazdikiem. Będą emocje, a więcej informacji sportowych kilka minut po 21.00. Niedziela będzie pogodna, tylko na południowym wschodzie kraju będą utrzymywać się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 25 w centrum i 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz już przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na Państwa Waszka Marcinik. Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jeszcze przed zachodem słońca trwa więc szabat, proszę Państwa. Witamy Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oraz tych, którzy słuchają nas tylko, aż przecież to radio jest. W tych okolicznościach, proszę Państwa, kończymy sezon na scenie teatralnej Trójki i zaczynamy nowy wraz z festiwalem Warszawa Singera. Witamy Panią Mairów Hen. Jesteśmy gotowi? Zapraszamy, zaczynamy. Oto reżyser premiery Waldemar Modestowicz, a do studia na scenę wchodzą aktorki i aktorzy. Jest ich wielu. Szewis Singer Szosza. Mieszkaliśmy w Warszawie przy ulicy Krochmalnej 10. Nie wiedziałem, że to, co łączyło mnie z Szoszą, córką naszych sąsiadów, Baszełę i Zaliga, można by nazwać miłością. Kiedy tylko mogłem, przemykałem się do niej ciemnym korytarzem łączącym nasze mieszkania. Szosza była w moim wieku, ale ja znałem na pamięć całe strony Gemary. Kilka rozdziałów z Miszny. Umiałem pisać po żydowsku i po hebrajsku oraz zaczynałem kontemplować Boga. Opatrzność, przestrzeń i nieskończoność. A Szosza traktowana była w naszym domu jak mały głuptas. Robiła błędy nawet, gdy mówiła po żydowsku. Zaczynała zdanie i nie dopowiadała do końca. Posyłano ją do sklepu, a Szosza wracała bez pieniędzy i bez zakupów. Sąsiedzi radzili matce, by zaprowadziła ją do lekarza, bo umysł dziewczynki nie rozwija się jak należy. Ale Baszele nie miała czasu ani pieniędzy na lekarzy. Cóż poradziliby lekarze? Szosza wyjmowała pudło z zabawkami, w którym trzymała swoje skarby. Lalki, figurki zwierząt, guziki, kolorowe wstążki. Graliśmy w warcaby, w kości i w chowanego, a potem bawiliśmy się w męża i żonę. Udawałem, że idę do synagogi i kiedy wracałem, Szosza przyrządzała dla mnie posiłek. Innym razem tak. Udawałeś ślepca i pozwalałam ci przesunąć ręką po swoim czole i policzkach. Raz dotknąłeś moich ust. Pocałowałam cię wtedy w dłoni, szepnęłam: nie mów mamie! Opowiadałem ci historie, które gdzieś przeczytałem albo usłyszałem, o zimnych lasach Syberii, o meksykańskich bandytach i o kanibalach, którzy zjadali swoje dzieci. Przechwalałem się, że potrafię wymówić zaklęcia tak święte, iż mogą spowodować, że ściany będą płynąć, zacznie wino płynąć ze ścian, a z powietrza powstaną żywe gołębie. Jedno z takich zaklęć składało się z 72 liter i gdy wymawiał je człowiek, niebo zamieniało się w krew, księżyc spadał na ziemię i cały świat rozpadał się na kawałki. Arle, tylko nie mów tego słowa. Nic się nie bój. Dla ciebie sprawię, że będziesz żyła wiecznie. A, kiedy zrobiłem Szoszy wykład o filozofii Spinozy, przysłuchiwała się, układając na stole swoje guziki. Byłem pewny, że nie rozumie ani słowa. Mm. A wszystko wydarzyło się tak nagle. Zelik i Baszele wyprowadzili się z naszego domu. Nie zdążyłem się nawet pożegnać. Przez podwórko wędrowały łóżka, szafy, kanapa, pudło z sederową zastawą i obwiązane sznurkiem walizki. Przyjaźń się skończyła. Było lato 1914 roku, kiedy serbski zamachowiec zastrzelił w Sarajewie arcyksiędzia Ferdynanda. Wybuchła wojna i car zarządził powszechną mobilizację. Opuściliśmy Warszawę w 1917 roku. Rodzice przenieśli się na wieś do strefy okupowanej przez Austriaków. Żywność była tańsza, poza tym matka miała tam krewnych. W Rosji zapanowała rewolucja i car został uwięziony. Gazety przynosiły wieści o walkach między stronnictwami. Mniejszewicy, bolszewicy, anarchiści. Nowe słowa i idee zapuszczały korzenie. Starałem się utrzymać z nauki hebrajskiego. Zacząłem pisać, ale wydawcy odrzucali wszystko. Ojciec umarł i jego rękopisy poginęły. Przez całe życie zdołał wydać jedną małą książeczkę. Wiedziałem, że powinienem wrócić do Warszawy. Myślałem o samobójstwie. Jednak Szoszy nie potrafiłem zapomnieć. Śniła mi się po nocach. Bawiliśmy się w ogrodzie i ogród nagle okazywał się cmentarzem. Martwe dziewczęta przyłączały się do nas, powiewając całunami ozdobnymi niczym ornaty. Śpiewając, otaczały nas w tańcu. Kołysały się, skakały w górę, sunęły do przodu, niknęły między grobami. Spacerowaliśmy przez las gigantycznych drzew, które sięgały nieba. Na gałęziach siedziały ptaki, niepodobne do niczego. Były większe od orłów i kolorowe jak papugi. Mówiły po żydowsku. Z głuszy otaczającej ogród wynurzały się bestie o ludzkich twarzach, ale nie bałam się ich. Kiedyś ty tłumaczyłeś mi wszystko. Teraz ja odsłonię ci tajemnicę. Długie włosy opadały jej na biodra. Ciało połyskiwało jak masa perłowa. Gdy budziłem się, czułem w ustach słodki smak i miałem wrażenie, że Szosza już nie żyje. Na Krochmalnej nie miałem czego szukać. Połowa jej mieszkańców umarła pod koniec wojny z głodu, grypy i tyfusu. Chłopcy, z którymi chodziłem do Hederu, służyli w polskiej armii. Niektórzy polegli w czasie wojny z bolszewikami. To nie była już moja ulica. Jednocześnie pamiętałem doskonale każdy dom. Podwórko, Heder, sklepik Ester, dziewczęta, ulicznych tragarzy. Dzięki Bogu znalazłem paru przyjaciół, którzy sprawili, że życie w tym okropnym czasie było w ogóle możliwe. Najważniejszym okazał się doktor Moritz Feitelson, uważany przez wielu za geniusza. Na temat Feitelsona krążyło mnóstwo plotek. Był synem rabina, lecz uciekł z domu i został agnostykiem. Rozwiódł się z trzema żonami i nieustannie zmieniał kochanki. Był gruntownym erudytą i przez pewien czas wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bernie. Napisał pracę o kabale. Na swój sposób czcił pobożnego Żyda i podziwiał siłę jego wiary, pozwalającą oprzeć się wielu pokusom. Kocham Żydów, mimo że nie mogę już ich znieść. Tego narodu nie mogła stworzyć żadna ewolucja. Są jedynym realnym dowodem istnienia Boga. Jedną z admiratorek Feitelsona była Cela Czynczyner. Jej mąż, Chaim, był właścicielem kilku kamienic w Łodzi i w Warszawie. Już od dzieciństwa Chaim i Cela wychowywali się razem. Chaim zakochał się w niej, gdy był jeszcze w Hederze. Gdy nie chciał jeść, Cela go karmiła. Gdy uczył się języków, ona uczyła się razem z nim. Chaim po trzydziestce wciąż wyglądał jak chłopak, którego przebrano w dorosłe ubranie. Mówił wysokim głosem i robił dziecinne miny. Bał się fryzjerów i żona musiała go strzyc. Dbała też o jego paznokcie. Poruszała się z wdziękiem młodej dziewczyny. Chaim zwracał się do niej. Moja królowa? Lubił operę, interesował się sztuką, chodził na wystawy malarskie, kupował obrazy. Sielskie pejzaże pełne strumieni i łąk lub widoki leśnych chat skrytych między drzewami. A w takich miejscach będzie można się skryć przed Hitlerem, gdy niemiecka inwazja na Polskę stanie się faktem. Pewnego dnia, gdy Chaim wyszedł na wieczorne zebranie po Alei Syjon, Cela zaprosiła mnie na kolację. Oj, wyjawiła mi swój sekret. Od jakiegoś czasu miała romans z Feitelsonem. Nasza rozmowa stawała się coraz bardziej intymna. Gdy przychodzi do miłości, Chaim okazuje się w łóżku niewprawny jak dziecko. Potrzebuje matki, nie żony, a ja jestem kobietą z temperamentem. Lubię delikatność, ale nie w łóżku. Literatura, teatr, muzyka, nawet niektóre wydarzenia opisywane w gazetach podniecają mnie erotycznie. Wystarczy, że mężczyzna wybełkocze któryś ze zwykłych banałów lub okaże słabość, a jest w moich oczach skończony. Mogłabym być szczęśliwa z Feitelsonem, ale to największy kłamca, jakiego znam. Zwiódł mnie już tyle razy, że utraciłam wszelki szacunek dla siebie samej. On posiada jakieś dziwne moce. Wiesz, że jest przesądny do granic absurdu? Nie do wiary. Czy próbowałeś kiedyś rozmawiać z nim o śmierci? No nie. Moritz uważa wszystkie kobiety za czarownice. Te jego sprzeczności, ma żonę, z którą się nie rozwiódł i córkę, której nie widział od wielu lat. Kiedy umarła jego matka, nie poszedł nawet na pogrzeb. Zacząłem podejrzewać, że Cela chce zrewanżować się Feitelsonowi za wszystkie zdrady i użyć mnie do tego celu. Byłem już gotowy rzucić się jej w ramiona, szeptać do ucha kłamstwa, które tak łatwo mówi się kobietom, ale jeśli Feitelson posiada siłę jasnowidzenia, nieraz w czasie rozmowy, gdy zamierzałem o czymś mówić, on rozpoczynał ten sam temat, referując moje poglądy i swoje własne. Zatem... No i co? Przestraszyłeś się? Nie! Ja królowo wróciłem wcześniej do domu, gdyż zebranie zostało odwołane z powodu braku kworum. Wyobraź sobie, że nasz młody przyjaciel jest tak wstydliwy, jakby dopiero wczoraj opuścił mury jeszywy. Próbowałam go uwieść, ale nic z tego nie wyszło. No czego tu się wstydzić? No, wszyscy zbudowani jesteśmy z tej samej materii. Wszyscy odczuwamy te same popędy. Co jest? Cela nie jest dość atrakcyjna? Nie, nie tylko atrakcyjna, ale i inteligentna. To o co chodzi? O co chyba możesz ją pocałować? No chodź tutaj, chłopczyku. Wymyśliłam dla ciebie imię. Cucik. I tak zostałem szczeniakiem. Zima 1930 roku należała do najcięższych od czasu, gdy opuściłem rodzinny dom. Tygodnik literacki, który zatrudniał mnie jako korektora, był na granicy bankructwa. Krążyłem po mieście w poszukiwaniu pokoju do wynajęcia. Tanie były tylko klitki śmierdzące pluskwami o małych okienkach. Prawda była taka, że nie było mnie stać nawet na tani pokój. Około 5:00 skierowałem się do klubu pisarza. Tam było ciepło i mogłem dostać obiad na kredyt. W klubie zobaczyłem Moritza Feitelsona siedzącego z jakąś amerykańską parą. Mężczyzna był krępy, twarz miał jak ulepioną z szorstkiej gliny. Kobieta była młoda i szczupła. Nie miałem ochoty na rozmowę z Amerykanami. Cuci! O, cuci! Co, nie poznajesz przyjaciół? To jest pan Sam Draymer. Sam Draymer? Biznesmen! A to Betty Słonim, aktorka. Aktorka. A ten młody człowiek jest pisarzem. Piszesz do gazet? Cuci! Ta oto młoda panna Betty Słonim jest wielką artystką i przyjechała do Polski, żeby zagrać główną rolę w żydowskiej sztuce. Jeśli miałbyś odpowiednią, możemy od razu ubić interes. Sam, przestań pleść głupstwa. Opowiadałeś mi coś o sztuce, którą piszę. Mam dopiero pierwszy akt. W dodatku niecały. Raczej nie nadaje się dla teatru. Nie dla teatru? To dla kogo? Dla króla Tutenchamona? A o czym jest ta sztuka? O słynnej pannie z Ludźmierza. Chociaż była dziewczyną, chciała żyć jak mężczyzna. Studiowała Torę, nosiła modlitewny szal i zakładała filakterię podczas modlitwy. Została rabim i miała własny dwór hasydów. No, gdyby to było dobrze napisane, to właśnie taka sztuka, o jaką mi chodzi. Bóg pozwolił mi na stare lata przeżyć wielką miłość i wszystko, czego pragnę, to dać trochę szczęścia Betty. Ona jest cudowną aktorką. Kilka razy wystąpiła w poważnych, nieżydowskich teatrach i za każdym razem miała fantastyczne recenzje. Mogłaby wystąpić na Broadwayu, ale woli grać, widzisz. Betty potrzebuje dramatycznej roli. Jej żywiołem jest tragedia. Nie, tam nie jest jakaś komedia. Jeżeli dasz nam odpowiedni towar, dostaniesz $500 za liczbę. $500? Gdyby sztuka stała się szlagierem w Warszawie, zabiorę całe przedstawienie do Nowego Jorku. Betty, porozmawiaj z panem. No, sama przecież wiesz, o co pytać. Kiedy właściwie żyła ta dziewczyna? W XIX wieku. Umarła niedawno w Jerozolimie. Miała ze 100 lat. A czy rzeczywiście była taka pobożna? Wielu hasydów czuło, że przemawia przez nią dybuk świętego rabina, który wstąpił w jej ciało. Miała też fenomenalną intuicję. No sztuka musi mieć akcję. Bohaterka nie może deklamować Tory przez 4 akty. Musi się coś dziać. Tak. Czy miała męża? Miała, ale rozwiodła się z nim. Dlaczego nie wymyślić dla niej romansu? Może... Tak, no niech zakocha się w jakimś goju, tak? Miłość nie zna barier. Załóżmy, że zachorowała i poszła do katolickiego lekarza. Z tego mógłby się rozwinąć jakiś romans. A dlaczego nie miałoby się zakochać w kimś z naszego plemienia? Jasne, że tak. Gdybym był hasydem i nie miał mojej Betty, to też bym zwariował na punkcie takiej dziewczyny. Sam jestem niełukiem, ale kocham wykształcone kobiety. Betty studiowała kiedyś w gimnazjum, czytała setki książek. Grała w Teatrze Stanisławskiego. No, rzeczywiście. Grałam w Rosji, ale takie już moje szczęście, że zawsze jakiś diabeł namota tyle intryg, że prędzej czy później doprowadza do mojej zguby. Aj, naprawdę to nie napisałem ani jednej sztuki. No zacząłem pisać, ale to miało być tylko dla mnie. Chciałbym pokazać tragedię inteligentnej i wrażliwej kobiety w żydowskim społeczeństwie. No to właśnie moja tragedia! No jak myślisz, dlaczego wszyscy uwzięli się na mnie? No bo nie mam cierpliwości do intryg, plotek i głupot. Od dzieciństwa zawsze byłam czarną owcą. Moje siostry nie rozumiały mnie, a dla matki byłam niepojętym dziwolągiem. Ojciec był hasydem. Bolszewicy go rozstrzelali. A dlaczego? Zresztą, cały świat pełen jest morderców i zbrodniarzy. Betty, jesteś pierwszą pesymistyczną kobietą, jaką udało mi się spotkać. Pesymizm to zwykle męska cnota. Mogę sobie wyobrazić żeńskiego Mozarta albo nawet Edisona. No tak. Jednak kobieta Schopenhauer przekracza moje zdolności pojmowania. Może nie jestem kobietą? Sam mogę coś powiedzieć. Jesteś 100% kobietą. To co ja mówię? 1000% kobietą. Było wiele kobiet w moim życiu, ale to co Betty? Dziękujemy. W porządku, zamykam już buzię, nic nie mówię. Zaczynaj od jutra robotę, młody człowieku. I niech cię głowa nie boli o gotówkę. Po północy Feitelson postanowił odprowadzić mnie na Nowolipki, gdzie mieszkała Dora Stolnic. Nigdy nie chodził spać przed drugą. Ta Betty ma na ciebie oko. Nie. No, wyciągaj czym prędzej z szuflady rękopis i zabieraj się do roboty. Napakuj w niego tyle seksu i miłosnych awantur, ile się da. Aha. Tylko nie żałuj pieprzu. Dzisiaj Żydzi lubią najbardziej trzy rzeczy. Seks, Torę i rewolucję. Najlepiej pomieszane ze sobą, jak groch z kapustą. Tak. Zrób im przyjemność, a będą wynosić cię pod niebiosa. Aha. Czy masz może złotówkę? Mam. 2 złote. Zaczynasz zachowywać się jak milioner. Ale właśnie. Mówiliśmy dzisiaj o debukach i mnie opętał jeden z nich. Chcę, bym założył towarzystwo czystego hedonizmu. Czy samo życie nie jest taką instytucją? Bóg to przyjemność. Jeżeli jest ona jego głównym atrybutem, musi składać się z niezliczonej ilości odmian. Istnieją nadal miliony przyjemności niepoznanych dotąd i czekających na swoje odkrycie. Oczywiście, gdyby Bogu przypisany był również atrybut zła, biada nam wszystkim. Biada. Bóg cierpi na zanik pamięci, jakąś świętą amnezję, która powoduje, że czasami zapomina o celu, jaki przyświecał mu, gdy dokonywał stworzenia. Mm-hmm. Mój debuk podejrzewa, że Bóg starał się stworzyć zbyt wiele w zbyt krótkim czasie i pogubił się w kryteriach oraz utracił panowanie nad całością. Potrzebuje pilnie naszej pomocy. Słucham. Tak jak ja teraz. Tak. Obiecałeś mi 2 złote. A no tak, rzeczywiście. Przepraszam, oto one. Dziękuję ci. Dobranoc. Dobranoc. Rozstaliśmy się na Nowolipkach przed kamienicą, w której mieszkała Dora. Zadzwoniłem, dozorca otworzył bramę. Przeszedłem przez korytarz i wyjrzałem na podwórko. W ciemnej oficynie na 3. piętrze paliła się lampka. Wchodziłem powoli po schodach. Przysiągłem sobie, że już nigdy tu nie przyjdę. Ale pragnąłem jej ciała. Dora stała w drzwiach. Pod nocną koszulą rysowały się szerokie biodra i obfite łono. Myślałam, że wyjechałeś z Warszawy. Dokąd? Bez pożegnania? Do ciebie to byłoby podobne. Wyjeżdżam, Aaron. Wszystko już przygotowane, to kwestia dni. Inny członek partii przejmie mieszkanie, więc musisz zabrać swoje rzeczy. Dora! Sam do tego doprowadziłeś. Gdybyśmy żyli razem jak normalni ludzie, nie musiałabym stąd wyjeżdżać. Partia nie rozdziela małżeństw, tym bardziej, kiedy mają dziecko. Mogliśmy już mieć dzieci. No i kto by je utrzymywał? Towarzysz Stalin? Wiesz, że nie mam pracy. Od 2 miesięcy nie płaciłem komornego. A nie przesadzaj. Zresztą nie ma o czym mówić, będziesz miał dzieci z jakąś inną. Ja nie mam zamiaru w ogóle mieć dzieci. Zdegenerowana psychika typowego kapitalistycznego pasożyta. No tak, Dora, właśnie proszę. Kończy się zachodnia cywilizacja. Co czeka przyszłe pokolenia? Dora. Katastrofa. Ale nie martwcie się. Hitler i Mussolini zrobią z wami porządek. Będzie wspaniale. Matka Rachel wstanie z grobu i zaprowadzi was na górę Syjon. Dora. Nie przerywaj mi. Wielki Mahatma Gandhi przy pomocy swojej kozy przepędzi angielskich imperialistów. Chodź Dora. Do łóżka. Ojej, dobrze. Dora. Chyba już ostatni raz. Przywarłem do jej ciała. Skóra Dory była gładka i ciepła, a jej ogromne piersi unosiły się w urywanym oddechu. Jak udawało się Dorze dźwigać taki ciężar? Nasze dusze były nieśmiertelnie skłócone ze sobą, ale nasze ciała wciąż pozostawały w przyjaźni. Nim w nią wszedłem, Długo pieściłem jej ciało. Nawet gdy skończyliśmy, pozostawaliśmy nierozdzieleni. Dora położyła dłoń na moich biodrach. Czy zdążyłeś już znaleźć sobie moją następczynię? A co z tobą? Ale tam... Tam będzie dużo roboty, nie będę miała nawet czasu myśleć o takich rzeczach. To trudny kurs. Poza tym, dla mnie miłość nie jest zabawą. Muszę mieć szacunek dla mężczyzny, którego kocham. Mieć pewność co do jego charakteru i wierzyć w niego. Mężczyzna radziecki czeka na ciebie, ozdobiony wszelkimi cnotami, jakich pożądasz. Boże, co ty mówisz? Dora. Zawsze byłeś gotowy zdradzić mnie z pierwszą, lepszą, ujętą. Teraz pustnik. Dobro, no martwię się o ciebie. Twój towarzysz Stalin to wariat. Zamilcz. Dobrze. Nie jesteś godzien nawet wymówić jego imienia. Wolę umrzeć na wolnej radzieckiej ziemi, niż żyć w kraju, gdzie rządzą faszystowskie psy. Dora. Obejmij mnie teraz. Zadzwonisz do mnie? Nie jesteś godzien. Nie jesteś godzien, żebym wysłała ci chociaż jeden list, ale pierwszy list, jaki wyślę, będzie do ciebie. Proszę o połączenie mnie z hotelem Bristol. Pani Betty Słonim. Dobrze, zaczekam. Tak, słucham. Jestem tym młodym, czy młodym człowiekiem, który miał przyjemność poznać panią przy wczorajszej kolacji. Cucik? Właśnie myślałam o tobie, a co z twoją sztuką? Mam pewien pomysł i chciałbym omówić go z panią i z panem Dreinmanem. Sam poszedł do amerykańskiego konsulatu. O nie! Ale możesz przyjść, nawet zaraz. Nie będę przeszkadzał? Przychodź w tej chwili. Byłem zachwycony własną odwagą i pomysłowością. Gdy zapukałem, Betty otworzyła od razu. Pokój zalewało światło i nagle wydało mi się, że zostałem przeniesiony w inny wymiar. No to powiedz mi teraz coś o tej sztuce. Panna z Ludźmierza zakocha się w Dybuku, który ją posiadł. Dybuk będzie mężczyzną, a w dodatku cynikiem, ateistą i rozpustnikiem. Zrobimy go też muzykiem. No tak, będzie pani mówić zarówno jego głosem, jak i swoim własnym. Portret rozszczepionej osobowości. Panna poślubi Dybuka, który w nią się właśnie tam. Ale on zawiedzie jej zaufanie, rozczaruje ją i ona zażąda rozwodu. Mogłyby ją też opętać dwa dybuki jednocześnie. Walczyłyby o jej ciało. Jeden byłby grajkiem, a drugi dybukiem rozpustnej dziewczyny. To znaczy, że będę musiała flirtować sama ze sobą? Przecież wszyscy robimy to codziennie. No masz rację. Grałabym jednocześnie mężczyznę i kobietę. Dlaczego nie przyniosłeś rękopisu? Właśnie. No mam ochotę spróbować już teraz. Teraz? Tak. Jeden z hasydów, najbogatszy z nich, powinien zakochać się we mnie. No napiszemy to. Powinien mieć żonę i dzieci. O, niewątpliwie. Każ mu wystąpić o rozwód i poślubić dziewczynę. Tak. Ale ona wciąż nie będzie mogła się zdecydować. Tak? Czy woli martwego grajka, czy żywego... Oj, na pewno, hasyda, na pewno. Tak? No ale co wtedy? Co wtedy? Wyjdzie za hasyda. Ale w czasie nocy poślubnej grajek nie pozwoli im być ze sobą. No i ona wtedy odejdzie z muzykiem. A dokąd? A połączą się w grobie. Dobrze, musisz w siebie wierzyć. Tak. Wszystko się uda. Czy jesteś żonaty? Nie. Nie masz dziewczyny? Miałem, ale no właśnie, zerwaliśmy. No, czemu? Jest komunistką, I zdecydowała się wyjechać do Rosji. No to dlaczego się nie pobraliście? Nie wierzę w kontrakt na miłość przez całe życie. Zostaw inne prace i skoncentruj się na naszej sztuce. Ja wierzę w ciebie. Wiosna w Warszawie doprowadza mnie do szaleństwa. W Nowym Jorku nie ma czegoś takiego. Opowiadałeś mi tyle o Krochmalnej. Oj, no te. Dlaczego tam nie pójdziemy? Ach, ta ulica związana jest z moim dzieciństwem. Ty nie zobaczysz tam nic poza ruderami i cuchnącymi rynsztokami. Nie szkodzi, chcę to zobaczyć. Poszliśmy Lesznem do Placu Bankowego. Zza ogrodzenia Ogrodu Saskiego kasztany pruszyły wiosennym kwieciem. Na Placu Żelaznej bramy stały ławki, na których przechodnie wygrzewali się w słońcu. Gdy dotarliśmy na Krochmalną, rozpoznałem charakterystyczny zapach podsmażanej oliwy, zgniłych owoców i dymu. Wszystko pozostało jak dawniej. Kocie łby na ulicy, głęboki rynsztok, pranie suszące się na drewnianych balkonach. Pod numerem 4 był bazar Janasza. Na straganach sprzedawano stare buty i używane ubrania. Na loterii można było wygrać policyjny gwizdek, ciastko w czekoladowej polewie, pióro z widokiem Krakowa oraz lalkę, która siadała i mówiła: mama, powinieneś mnie tu przyprowadzić pierwszego dnia, kiedy się spotkaliśmy. Gdyby można to było wszystko przenieść do Ameryki. Zerkałem przez bramy w głąb mijanych podwórek. Przyćmione światło lampki oświetliło numer po lewej stronie. Byliśmy przy Krochmalnej 7. To właśnie tu przeprowadziła się z naszego domu Baszel z córkami. Nawet jeśli jeszcze żyła, na pewno zdążyła się stąd wyprowadzić, a może nie? Co się stało? Sprawdzę, czy Baszel jeszcze tu mieszka. Matka Szoszy! Przeszliśmy przez bramę. W oknie na pierwszym piętrze migotał płomyk naftowej lampki. Czy w jego świetle jadły właśnie kolację? Odwrócona bokiem przy kuchennym stole stała Baszel. Obierała cebulę. O, jak mało się postarzała przez te wszystkie lata. Nie poznajesz mnie, Baszel, ale ja ciebie pamiętam. Aronku! Poznaję cię, Aronku! Tak, właśnie to. Nie widziała go pani przez 20 lat. No, będzie ze 20. Poznałam cię, jak tylko zaczęłaś mówić. A słyszałam, że piszesz teraz do gazet. No, to wejdźcie do środka, rozgośćcie się. Pani jest jego żoną? Nie. Nie, nie jestem jego żoną. Aron pisze dla mnie sztukę, a ja jestem aktorką z Ameryki. O, wiem. Nasz sąsiad czyta gazety i od niego wiemy o wszystkim. Mają coś twojego grać w teatrze. Gdzie jest Szosza? A poszła do sklepu po cukier, zaraz wróci. Wielki Boże, Szosza stała i ściskała w ręku papierową tubkę z cukrem. Jej oczy wypełnione były dziecinnym zdumieniem. Nie postarzała się i nie urosła. Miała na sobie wyblakłą sukienkę, jak tego dnia, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. No wiesz, kto to jest? To Arele, syn Rebe! Arele? No odłóż, odłóż wreszcie ten cukier, odłóż. Ajajajajaj. Straszna wojna nas zniszczyła. I te umarła. Ktoś doniósł, że ma cytyfus, że ze szpitala przyjechał wóz i zabrali ją. Ojca nie było na pogrzebie własnej córki. Tajbele wyrosła na panienkę. Ma wszystko, czego może chcieć dziewczyna. Zdolna, młoda, ładna. Ukończyła gimnazjum. Jest teraz księgową w dużym magazynie. Nie mieszka już z nami. Przychodzi tylko w soboty i święta. No, Szosza! Jest tu jak słup soli. Pani przyjechała z Ameryki. Z Ameryki? No usiądźże wreszcie, Arele. Usiądźże. No co u rodziców? Ojca nie ma już pośród żywych. A, to był święty człowiek. On nawet nie spojrzał na kobietę, żeby nie rozpraszać skupienia. A mamusia? Mama żyje. A Mosze został rabinem. Rabinem? Mm-hmm. Jak to lata lecą. Szosza, nakryj stół. Obrusem czy ceratą? Połóż obrus. Nie będę tutaj nic jadła, jeśli chcesz zostać z nimi. Wrócę do hotelu sobie. Bardzo się cieszę, że znów was widzę, ale ta pani musi już wracać do hotelu i nie mogę pozwolić, żeby szła sama po ciemku. Ale wrócę do was na pewno. Jutro, będę jutro. Nie odchodź! Już raz poszedłeś i myślałam przez cały ten czas, że nigdy cię nie zobaczę. Bałam się, że zapomniałeś już o nas zupełnie. Nie było dnia, żebym nie myślał o tobie choć przez chwilę. Jak przenieśliśmy się do tego domu, nie przyszedłeś już nigdy. Powiedzieli mi, że wyjechałeś z Warszawy i ty umarła i był pogrzeb. Leżała nieżywa, biała jak kreda. Sasza, bądź cicho. Śniła mi się każdej nocy. Wiesz, że całą dla niej mama zrobiła z mojej koszuli? I wtedy rozchorowałam się i przestałam rosnąć. Mama zabrała mnie do doktora Kniastera, ale lekarstwo nic nie pomogło. Ta Eba jest za to bardzo wysoka i taka ładna. Ty też jesteś ładna. Wcale nie. Jestem karzeł. Nie, Szosza. Masz całkiem ładną figurę. No to kiedy do nas przyjdziesz? Jutro. O, przyjdź na obiad. Pamiętam, jak lubiłeś kluski z fasolą. Muszę już iść, dobranoc. No, możesz też przeprowadzić panią. Jutro, będę jutro. Tylko nie odchodź na długo! Matka opowiedziała mi kiedyś baśń o nawiedzonym chłopcu z Jeszywy. Chłopiec pochylił się nad wodą, by umyć brudne ręce i w jednej chwili przeniósł się w inne wcielenie. Choć stał nad studnią zaledwie kilka sekund, zdążył przeżyć w tym czasie 70 lat, by wrócić niezmieniony i znów jako chłopiec znaleźć się w rodzinnym domu. W czasie jednej nocy odnalazłem utraconą miłość, by zaraz ulec pokusie i zdradzić ją haniebnie. W pokoju Betty nie mogłem pokonać impotencji, lecz nagle zamieniłem się w wulkan seksualnej energii. Pocałunki przeplataliśmy gwałtowną kłótnią i wymówkami. Robiłem rzeczy perwersyjne, by zaraz potem zachowywać się jak skruszony pokutnik. Na sederowym obrusie stała zastawa. Szosza miała na sobie nową sukienkę i pantofle na wysokim obcasie. Nie wyglądała wcale jak karzeł. Także Baszełę przebrała się odświętnie, by uczcić moją wizytę. Wręczyłem Szoszy bombonierkę. Nie powinieneś kupować tak drogiego prezentu. Mamo! Się w ustach, jakie pyszne! No to powiedz przynajmniej dziękuję. No, Areły, gdybyś tylko wiedział. Pocałuj go. Nie no, dziewczyn. Będę się wstydzić. Ale jesteś już dorosłą panienką. Niech Bóg chroni cię przed złymi spojrzeniami. Dobrze, ale nie tutaj. W drugim pokoju. Chodź ze mną. Przeszliśmy do pokoju. Szosza wspięła się na palce. Ujęła moją twarz w dziecinne dłonie i pocałowała mnie w usta, policzki, czoło i nos. Palce miała gorące. Wziąłem ją w ramiona. Szosza, czy chcesz być moja? Tak. Wsunąłem rękę pod jej bluzkę i poczułem pod palcami małe, jędrne piersi. Szosza zaczęła trząść się jeszcze bardziej. Nie, Arele, nie! Kiedy się kogoś kocha, wolno robić takie rzeczy. Kocham cię. Ale ja jestem taka mała i nie umiem pisać. Niepotrzebne mi twoje pisanie. Ludzie będą się z ciebie śmiać. Tęskniłem za tobą przez te lata. W chwili, kiedy cię zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie kochałem do tej pory nikogo. Miałeś już dużo dziewczyn? Nie tak wiele, ale spałem z niektórymi z nich. Z tą aktorką z Ameryki. No tak. No spałem z nią tej samej nocy, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Dlaczego to zrobiłeś? Kochasz ją? Nie. Można robić takie rzeczy zupełnie bez miłości. Tak, robią tylko one. No, no wiesz kto. Dziwki i sutenerzy. Tacy się stajemy. Mimo to ciągle jestem w stanie kochać cię naprawdę. Zdarzają się inne. Nie chcę cię okłamywać. Nie musisz mnie okłamywać. Kocham cię takim, jaki jesteś. Tylko nie mów nic o tym mamie. Zniszczyłaby całe moje szczęście. Sam Drainman dał mi zaliczkę, a Betty zaczęła zmieniać sztukę według własnych upodobań. Wprowadziłam nowe postacie, a dla starych wymyśliłam całkiem nowy język. Fritz Bander, którego obsadzono w roli bogatego hasyda zakochanego w panie z Ludźmierza, za moją zgodą rozbudował swoją rolę o długie monologi. Poleciłam przepisać moją wersję w kilkunastu egzemplarzach i rozdałam aktorom. Jeden egzemplarz dostał się nawet w ręce dla mnie. Każda z obdarowanych osób wprowadziła dodatkowe poprawki i w ten sposób narodziło się kilkanaście oryginalnych wersji. Przypomniało mi to historyjkę z dzieciństwa. Gromada duchów opanowała wioskę i odtąd wszystko działo się tam na opak. Woziwoda został rabinem, rabin łaziennym, złodziej skrybą, a skryba woźnicą. Najbardziej złośliwy duch wygłaszał w domu modlitwy bluźniercze kazania. Diabeł o koźlich rogach został kantorem i podczas radosnych uroczystości zawodził żałosne lamenty. W taką komedię zmieniła się moja sztuka. Nie rozumiem nic z tych bredni. Betty, kochanie, będziemy musieli zostawić tę sztukę. Odłożymy premierę. Ale ja to odłożę, no do kiedy? Przywiozłem cię tu, żebyś odniosła wielki sukces, a nie, żeby rzucano w ciebie pomidorami. Nie, ja przeczuwałam to wszystko, nie. No pech zaczyna znowu mnie prześladować. Jestem skończona jako aktorka. Nie mam szczęścia nawet. Masz szczęście, kochanie. Jestem tego pewien. Będziesz grała wszędzie. W Warszawie, w Paryżu, w Nowym Jorku. Pani Grindiger, nie chciałbym być okrutny, ale to, co pan napisał, nie nadaje się na scenę. Zamieszkałem u Szoszy w pokoiku na Krochmalnej 7. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Odkąd pojawili się naziści, nie mogłem na ziemi oczekiwać niczego prócz głodu i obozów koncentracyjnych. Ogarnął mnie gniew na stworzenie, Boga, naturę, na tę podłą marność. Najlepszym sposobem, żeby skończyć ze sobą, będzie rzucenie się do rzeki, przez co nie sprawię nikomu żadnego kłopotu, a nawet dostarczę rybom pożywienia. Wisła latem była zbyt płytka. Żeby zrobić to wszystko porządnie, trzeba by wsiąść na statek wypływający w rejs po Bałtyku. Pewne biuro turystyczne reklamowało właśnie rejsy do Danii, a jedynym wymaganym od pasażera dokumentem był dowód tożsamości. Problem polegał na tym, że nie posiadałem nawet takiego dokumentu. W trakcie nieustannych przeprowadzek zgubiłem gdzieś dowód osobisty, metrykę urodzenia oraz wszelkie inne świadectwa mojej tożsamości. Żeby popełnić samobójstwo, musiałbym się zdrowo namęczyć. Bądź cicho. Właśnie zasnął. Dzwoniłam do ciebie. Od rana, gdzie byłeś? Znowu z tą Szoszą? No tak. Słuchaj, ja nie mam nikogo innego oprócz ciebie. Powiem ci coś, jeśli sam umrze, to chyba zostanie świętym, miał krwotok. Jutro zabierają go do szpitala. Betty, gdzie jesteś? Dlaczego tak ciemno? Kochanie, myślałam, że będziesz już spał. Cucik. Cucik przyszedł. Cucik! Cucik, Cucik. O, podejdź do mnie. Będę z tobą szczery. Jeżeli teraz umrę, nie chcę zostawić Betty na łasce losu. Wiem o waszej sprawie. Powiedziała mi wszystko. W końcu ona jest młodą kobietą, a ja starcem. Ty masz talent, ale talent wymaga szlifowania. Wiem, że wplątałeś się w jakiś związek z niedorozwiniętą dziewczyną. Panie, jak to mówią? Co? Wiódł ślepy kulawego. Nie wróżę dobrze sytuacji w Polsce. Ten bydlak Hitler przyprowadzi tu niedługo swoją bandę. Mówię ci, będzie wielka wojna. Panie Dreyman. Amerykanie przyjdą z pomocą, ale zanim to nastąpi, Niemcy wezmą się za Żydów. Żydowskie gazety się rozpadają. Żydowski teatr to zero. Sucik. Tak. Betty cię kocha. Mam zamiar zostawić jej spor pieniędzy. Chcę, żebyście się pobrali. Założę coś, co w Ameryce nazywa się trust fund. Zawrzemy umowę. Jak długo żyję, Betty pozostanie ze mną w przyjaźni. A ja będę twoim wydawcą, menedżerem i wszystkim, czym sobie tylko zażyczysz. W Ameryce pisarze mają swoich agentów, którzy dbają o ich interesy. I ja właśnie będę twoim agentem. Panie Dreyman! Te szosze zabierzemy do Ameryki. Do psychiatry. Może ją tam wyleczą. To będzie dla niej najlepsze. A Betty nie będzie cię ciągać po sądach, kiedy pocałujesz ją w czoło. Czyli źle mówię, Betty? Kochanie, zgadzam się na wszystko. No, jeśli mówisz tak, to musicie się pobrać od razu. Jak nie, powiemy sobie do widzenia i niech Bóg ci pomoże. W drodze do swojego pokoju Betty zaczęła mnie całować. Twarz miała mokrą od płaczu, kiedy przytuliła się do mnie. Co mam powiedzieć Samowi? Dobrze, dobrze, dobrze. Weźmy ślub. Jeżeli będę mógł opiekować się szoszą... Ona mnie obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Co mam... Módl się za nas. Powiedzieć szoszy. To wiza... Nie pieniądze, strach, by nie zginąć w łapach nazistów. Upadłem aż tak nisko. Było święto i nawet w najmniej żydowskich dzielnicach Warszawy ulice były puste. Baszele udała się do synagogi. Zostaliśmy z szoszą sami. W ubiegłym roku byłam w synagodze razem z mamą. Na samym końcu mężczyzna z białą brodą dął w barani róg. Kiedy na niebie ukażą się trzy gwiazdki, będziemy mogli jeść. Tak, wiem. Jesteś głodna? Kiedy jesteś ze mną, to lepsze niż najlepsze jedzenie. Już niedługo będziemy mężem i żoną. Jak tylko skończą się święta, to... Mamo! Arewaszeni się ze mną, jak tylko skończą się święta, super! Tak, no tak, to prawda. Miłosierny. Ile łez wypłakałam za wasze szczęście. Córeczko źrenicoka, mego mozu to. Nasz ślub odbył się o 8 wieczorem u rabina z ulicy Pańskiej. Baszele przygotowała szoszy skromną wyprawę. Sukienki, kilka par butów i bieliznę. Gdy dotarliśmy do rabina, wszyscy już czekali. Szosza, Baszele, Zelig, Tajbele, Feitelson, Haim i Cela przywitali nas uśmiechami. Moritz mrugnął do mnie zawadiacko. Cela stała nieco z tyłu i jej oczy pytały. Czy ty naprawdę nic nie widzisz? Albo może widzisz coś, na co inni są ślepi? Wszyscy patrzyli z ciekawością, czy w ostatniej chwili nie zrezygnujesz i nie wycofasz się ze wszystkiego. Ubrałam zupełnie nową sukienkę, a buty na wysokich obcasach podwyższały mnie o kilka centymetrów. Wyglądałam na dziewczynę średniego wzrostu. Gdy stanąłeś w drzwiach, chciałam podbiec, by przywitać się z tobą, ale matka powstrzymała mnie ruchem ręki. Ciuci. Tak, dla mnie Szosza ma stokroć więcej wdzięku od tej amerykańskiej aktoreczki. Gdybyś z nią się ożenił, w moich oczach byłaby to degradacja. Rabin usiadł za stołem i wypisał nasz kontrakt ślubny, wycierając stalówkę w zaplamioną jarmułkę. Nie kupiłem obrączki. Basile wręczyła mi pierścionek. Niektóry Zelik dał jej ponad 30 lat temu i Szosza używała go podczas ceremonii. Gdy rabin zaintonował świętą pieśń, łzy popłynęły mi po policzkach. Ożenił się groch z pietruszką, nikt nie był na ich weselu. Roztańczyły się strączki, płakało po nich niewielu. Ożenił się z pietruszką, nikt nie był na ich weselu. Roztańczyły się moim mężem, a ja naprawdę jestem twoją żoną? Tak, kochana! Marzyta! Suczik! Marzyta! Suczik! Mazutow! Czekał na spokój, do którego możesz się zawsze wprowadzić. Z kim chcesz. Ona mi przypomina moją zmarłą córeczkę. Nie mam zamiaru jechać w obce miejsce i tam leżeć chora w jakimś szpitalu. Chcę umrzeć tutaj, we własnym domu. Cóż może mi zrobić Hitler? Zmarły ma spokój i absolutną niezależność od świata. Tak, bałam się śmierci, że mogę pewnego dnia przestać jeść, oddychać i myśleć. To było straszne, ale pojednałam się z nią. Śmierć stała się rozwiązaniem wszystkich problemów. Nadejdzie dzień, gdy wszystkie prawdy i wartości staną się elementem wielkiej gry. Wyobraźcie sobie świątynię, która będzie placem zabaw, teatrem, w którym ludzie odgrywają swoje myśli i uczucia. Są aktorami i widzami. Gra się we wszystko. Udaje się bogów, gra się w narody, w małżeństwo i w naukę. Co przyniosła teoria względności Einsteina? Co oznacza uciekający wszechświat? Świat powoli staje się fikcją. Zabiorę cię stąd. Dokąd? Inne dziewczęta umieją czytać i pisać, a ja nie nauczyłam się niczego. W szkole wołali mnie do tablicy, a ja zamiast widzieć litery widziałam jakieś śmieszne twarze. Co widziałaś? Boję ci się nawet powiedzieć. Kobieta czesała swoją córkę. Miała piękny grzebień i na ten grzebień lała naftę, żeby wypłoszyć wszy. Nagle wszy zaczęły wyłazić i nie tylko wszy, nawet pluskwy, i dziewczynka była jak szalona. Nie pamiętam, czy to była Żydówka, czy Polka. W ciągu jednej minuty wszy pożarły matkę i dziewczynkę i nic nie zostało, tylko kości. Myślisz, że brakuje mi piątej klepki? Nie, to tylko nerwy. Co to są nerwy? Powiedz mi. Strach, który czują ludzie przed nieszczęściami, które przytrafiały się im i będą przytrafiać w przyszłości. Upłynęło 13 lat. Z pensji w mojej żydowskiej gazecie w Nowym Jorku zaoszczędziłem $2000 i odbyłem podróż do Izraela. Któregoś dnia w Tel Awiwie na taras hotelowej restauracji wszedł drobny człowieczek. Jest tutaj. Niech cię ścisnę, Cucik. Cucik, pokój z tobą. To był Chaim Schenciner. Cucik. Ucałowaliśmy się i przez chwilę trzymaliśmy w objęciach. Słyszałem, że i on, i Cela zginęli w warszawskim getcie, ale spotkania ze zmarłymi przestały mnie już dziwić. Cucik, wiesz, gdzie mnie nie było, Byłem wszędzie. Wilno, Kowno, Kijów, Moskwa, Kazachstan. Żyłem z Kałmukami, Czunguzami, diabli wiedzą z kim jeszcze. 100 razy anioł śmierci zaglądał mi w oczy. Tak długo, jak tylko pozostaje w ludzkim ciele iskierka życia, będziesz pełzać jak robak, byleby tylko wydostać się na powierzchnię. I ja też pełzałem, aż wreszcie dotarłem na żydowską ziemię. Cucik, Szosza nie żyje, co? Umarła na drugi dzień po tym, jak opuściliśmy Warszawę. A. I co dalej? Wybuchła wojna. Szliśmy poboczem drogi w kierunku Białego Stoku.